जिगर आते है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही कर रंजुराही बोली इलाही अफरान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफरान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया चीज पे ना चलाना भैया भैया